наче жаль від неї. Озвала серці тривога, знов мене кличе до тебе. Довга-придовга дорога, я на тій дорозі розминуся з полем. Пам'ятю минуле, нігірких зажив, на кохання вічне, знов моя любове. Провіщаю спіни золотих зосуд, на кохання вічне, знов моя любове. Скажу, не може, тільки я мушу вертатись. Довга дорога поможе наш давній слід шукати. Я на тій дорозі розминуся з полем. Калутю минуле, нігірких зажив, на кохання вічне, знов моя любове. Дорогою стрічі, я на тій дорозі.